Jeugdzorg. Zeer vele burgers worden in deze maatschappij gedupeerd doordat medewerkers van instanties zoals de rechterlijke macht, jeugdzorg, de Raad voor de Kinderbescherming, het advies- en meldpunt kindermishandeling, medewerkers van bijvoorbeeld woningcoöperaties, of andere ambtenaren of machthebbers waar je als burger mee in conflict kan komen, ongemotiveerd, inhoudelijk niet wensen in te gaan op brieven of verweerschriften van burgers, die zich willen verdedigen tegen kwalijke maatregelen, zoals het onterecht uit huis plaatsen van kinderen. De burger heeft geen enkel recht om zich te verdedigen tegen onterechte laster en maatregelen van dit soort instanties, dat wij hier in Nederland niet langer meer in een rechtsstaat leven. Deze machthebbers kunnen dus ongestraft lasteren, meineed plegen, bewijzen negeren, tegenargumenten negeren, verweerschriften negeren, dreigen en intimideren, etc. Zij kunnen op geen enkele wijze ter verantwoording worden geroepen en kunnen schaamteloos en ongestraft deze misdaden continueren. Burgers worden, indien ze zich verweren tegen absurde beschuldigingen in rapporten van machthebbers, ook massaal afgescheept. Willens en wetens, de feiten worden verdraaid en feiten en bewijzen worden genegeerd. Honderdduizenden burgers zijn jaarlijks het slachtoffer van op duizenden verschillende manieren en honderden burgers plegen per jaar zelfmoord omdat ze door deze redeloze machthebbers zodanig zijn gedupeerd dat ze, geen kant, meer uit kunnen en volledig failliet zijn gegaan. Dat, al, deze organisaties en, welhaast, onbeperkte macht hebben en al hun waanzinnige en absurde plannen via intimidatie, valsheid in geschriften, leugens, bedrog, oplichting, meineed, laster, bedreigingen, manipulatie en dergelijke, bij de rechtbank kunnen afdwingen, en dat de burger, volkomen, machteloos staat tegenover deze overmacht van redeloos staatsgeweld. De rechtbank doet in de praktijk altijd wat dit soort organisaties voorstelt en wil, en ook al komt men als gedupeerde burger met stapels getuigenverklaringen en honderden ijzersterke argumenten die het tegendeel aantonen van de absurde onzin die dit soort organisaties op grond van louter vage vermoedens, laster, roddel en achterklap en allerlei misinterpretaties over jou in hun krankzinnige rapporten opschrijft, de rechterlijke macht, even corrupt en misdadig als dit soort organisaties, leest dit maar nauwelijks en gaat er niet inhoudelijk op in. Ze kunnen straffeloos iedere misdaad plegen die ze willen zoals de bovengenoemde intimidatie, valsheid in geschriften, leugens, bedrog, oplichting, meineed, laster, bedreigingen, manipulatie en dergelijke. Zonder er ooit voor ter verantwoording te worden geroepen. Als je als burger namelijk klachten indient over hun misdaden kan je terecht bij een klachtencommissie, die niets tegen deze criminelen kan beginnen zodat ze rustig door kunnen gaan met hun wanpraktijken om zich ongelimiteerd met het privéleven van burgers te bemoeien, onterecht kinderen uit huis te plaatsen en voor hun leven te beschadigen, en onschuldige burgers het leven zuur te maken. Dat geldt niet alleen maar voor de jeugdbeschermingsorganisaties, maar voor de gehele elite van machthebbers, inclusief de rechterlijke macht, de politie en andere overheidsinstellingen, zodat er honderdduizenden burgers ernstig worden gedupeerd en honderden mensen per jaar zelfmoord plegen omdat zij door de criminele praktijken van deze elite alles zijn kwijtgeraakt. Nooit gelijk zullen krijgen van dit soort organisaties. Ze zullen altijd juridische trucs weten te vinden om deze burgers af te schepen, tenslotte totaal failliet zullen gaan, alles zullen kwijtraken en, veelal uit wanhoop worden gedreven tot zelfmoord. In die zin leven wij dus absoluut niet in een rechtsstaat.